این شاخه گرز دهند دستی بوده است، این می لب لعل می پرستی بوده است، این نشعه که جان شیفته ی حالت اوست، طرز نگهی ز چشم مستی بوده است. از تو ای در کلیسا در کلیسا به دل بری ترسا گفتم ای دل به دام تو در بند ای که دارد به تار زنار هر سر موی من جدا پیوند Let the sheep. شد و با من گفت و شکر خم از لب غم شکر از سر وحدت آگاهی تهمت کافری به ما درس آینه شاهد ازلی هر تو از روی ما در ره عشق تو اسیران بلایی، ما در ره عشق تو اسیران بلاییم، کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم. حلاج وشانیم که از دار نترسیم، مجنون صفتانیم که در عشق خداییم، مجنون صفتانیم که در عشق خداییم. ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است. بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم. Thank you. حلاج وشانیم که از دار نترسیم، مجنون صفتانیم که در عشق خداییم. ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار زرخ پرده که مشتاق لقاییم. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شماست.